چلو غم کے مارو اٹھو بے سہارو، حضور آ گئے حضور آ گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، خیر الورا گئے پر ہے میرا مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ مقرب ہے بے شک شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و صفیبی، کلیم و صفیبی، کہا جن کو حق نے سراجا منیرا، مگر کہا جن کو حق نے سراجا منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے۔